zakupy za minimum 199 zł i odbierz 6-pak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Gnieźnie obchody tysiąclecia koronacji pierwszych królów Polski. W Piotrkowie Trybunalskim awantura o Centrum Integracji Cudzoziemców. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich kończą dziś rok szkolny. Będzie mi bardzo brakowało tego wszystkiego i stresuje mnie zupełnie nowy rozdział w moim życiu. W Gnieźnie trwa uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. To w związku z obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Po odśpiewaniu hymnu państwowego jako pierwszy głos zabrał prezydent Andrzej Duda. To, że teraz, w XXI wieku, przywołujemy wydarzenia sprzed tysiąca lat, na pozór tak odległe, jest przejawem słusznej dumy z ojczystego dziedzictwa i naszej tożsamości narodowej. To właśnie ambicja i dalekosiężne plany skłoniły Bolesława Chrobrego, aby w 1025 roku sięgnął po królewską koronę. I to ambicja, narodowa duma i przekonanie o własnej wartości motywowały pokolenia Polaków do walki, służby i pracy na rzecz dobra wspólnego. Według badaczy koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego odbyła się prawdopodobnie 18 kwietnia 1025 roku. Był to początek Królestwa Polskiego oraz potwierdzenie przynależności do kręgu kultury zachodniej. Awantura o Centrum Integracji Cudzoziemców w Piotrkowie Trybunalskim. Trwa wznowiona sesja Rady Miasta, podczas której miało się odbyć głosowanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego sprzeciwu wobec utworzenia w mieście takiego centrum. Radni głosować jednak nie będą ze względu na brak kworum. Trwa natomiast burzliwa dyskusja. Do Urzędu Miasta licznie przybyli mieszkańcy oraz posłowie. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że centrum nie jest żadnym zagrożeniem dla mieszkańców. Centra Integracji Cudzoziemców to nie miejsca, gdzie cudzoziemcy będą kwaterowani. To miejsca wsparcia, które będzie służyło temu, aby prowadzić kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne, poradnictwo prawne i psychologiczne, jak również doradców międzykulturowych. Odmiennego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Cieciura. Mamy fałszywą narrację, bo władze miasta uspokajają, a jednocześnie wiemy, że marszałek województwa grozi władzom miasta, że jeśli nie utworzą tego ośrodka, to będą odbierane pieniądze. Więc widać, że komuś bardzo zależy na tym, żeby to centrum powstało. A podczas sesji głos zabrał ksiądz Arkadiusz Lechowski, który miałby prowadzić Centrum Integracji Cudzoziemców w Piotrkowie, jednak został zakrzyczany przez mieszkańców wspieranych przez prawicowych aktywistów. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników kończą dziś rok szkolny. W szkołach odbyły się uroczyste zakończenia i rozdanie świadectw. Zakończenie roku dla klas czwartych to zawsze duże święto dla całej naszej społeczności. Byliśmy razem przez 4 lata. Są też piękne momenty, które będziemy wspominać. Nawet jak było nam ciężko, to byliśmy w tym razem. Będzie mi bardzo brakowało tego wszystkiego i stresuje mnie zupełnie nowy rozdział w moim życiu. Ludzie potrafią być inteligentni. Jednocześnie bardzo ze sobą zgrani. Będę tęskniła za samym miejscem, bo to są jednak korytarze, do których wiadomo zostanie sentyment. Kochani, pamiętajcie o tym, że to nie koniec, to dopiero początek waszego życia. Z tym, że teraz już my będziemy obok, nie będziemy z wami, aczkolwiek bardzo chętnie będziemy was tutaj widzieć. A po majówce w poniedziałek 5 maja rozpoczną się matury. Na sklepowych półkach przybędzie roślinnych zamienników mięsa. To za sprawą unijnej dyrektywy, która nakazuje korporacjom przygotowywanie raportów dotyczących wpływu na środowisko, a zamienniki kurczaka czy wołowiny wyprodukowane na przykład z białka grochu są mniej obciążające dla planety, mówi Maciej Otrębski z Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej. To, co sprzedaje się w sieciach handlowych, znacząco wpływa na ślad węglowy. Faktem jest, że ta żywność zwierzęca jest najbardziej obciążająca środowisko, więc można spodziewać się, że w kolejnych latach sieci będą niejako zobowiązane, by tą ofertę rozwijać. Rynek produktów roślinnych próbuje podgryzać rynek mięsny, natomiast jakby to jest cały czas skala, którą można by przyrównać do Dawida i Goliata. Według ostatniego raportu GUS-u roczne spożycie mięsa w Polsce spadło o 1,5 kilo na osobę. Rynek roślinnych kiełbasek, kotletów czy innych produktów jest wart ponad 1 mld zł, jednak tradycyjna branża mięsna szacuje swoją wartość na ponad 120 miliardów złotych. A szansą na rozwój rynku roślinnych zamienników mięsa może być zwiększenie

Dream Machine, Purple Disco Machine i Alison Goldthrap. Ciekawe, czy słyszeli o pierwszej stolicy Polski, bo nie ma bodaj Polaka, który nie słyszał o Gnieźnie. Już na samo wspomnienie tego prastarego grodu serce polskiej żywiej bić poczyna, bo według podań i tego, co stare piszą kroniki, jest to jakby kolebka narodu polskiego. Możemy chyba wykreślić to jakby. Michał Bogucki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wykreślamy jakby z tego tekstu, który pochodzi z pięknych ksiąg z 1909 roku? A to jest piękne słowo. Piękne słowo i dużo mówiące. Możemy wykreślić, oczywiście. Dużo mówiące o tym, gdzie teraz jesteśmy. Jesteśmy w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Przed nami wielki dziedziniec, który żyje na co dzień wieloma głosami, wieloma osobami, które spędzają także tutaj czas. Z jednej strony mamy muzeum, obok zaraz liceum, więc życie toczy się tutaj przez cały dzień. Tak, dokładnie, nawet przez całą noc, no bo w muzeum zawsze jeszcze są w nocy wartownice. Jesteśmy jedynym muzeum w Polsce i chyba nawet w Europie, a może nawet i na świecie, które w jednym budynku znajduje się właśnie muzeum i liceum, tudzież jak mówi dyrektor liceum, liceum i muzeum. Lubię powtarzać, że każde muzeum to ludzie i o ludziach jeszcze opowiemy, ale to jest bardzo ważne miejsce, w którym staracie się przybliżać historię Polski na bardzo wiele sposobów. Po pierwsze, wystawy. No tak, to jest ta rzecz, które zawsze robię. Te rzeczy, które zawsze robię muzea, to wystawy i niestety albo stety z tymi wystawami muzea się przede wszystkim kojarzą, a praca w muzeum to nie tylko i wyłącznie wystawy. To jest w zasadzie jeden z ułamków naszej codziennej pracy. A co jeszcze w takim razie? No to dumnie brzmi, ale my wypełniamy konstytucyjne obowiązki państwa, czyli dbamy o dziedzictwo kultury, dziedzictwo narodowe i tak dalej, obowiązki ustawowe, które to nakładają na nas takie powinności jak gromadzenie, katalogowanie, przechowywanie, udostępnianie tego dziedzictwa kultury. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to tak dumnie brzmi, no ale każdy lubi sobie tak podkreślać swoją rolę i pokazywać, jaki jest ważny, bo tu spełniamy konstytucyjne obowiązki. Ale niechaj zabrzmi dumnie, ponieważ... No dobrze, gromadzimy stare przedmioty. Gromadzicie stare przedmioty. To przejdźmy teraz tym szlakiem. Stare przedmioty to oczywiście przybliżanie historii początków naszego państwa, ale także wczesnego średniowiecza. Znajdziemy tutaj w muzeum bardzo wiele artefaktów. Idąc tropem wystaw, na co możemy liczyć, jeżeli pojawimy się tutaj w Gnieźnie? W muzeum. W muzeum, oczywiście, przypomnę, no początków państwa polskiego. Jak to w muzeum, na dobrą zabawę, prawda? Znaczy, faktycznie, no pokazujemy, jeżeli chodzi o to wczesne średniowiecze, no to pokazujemy głównie artefakty, zabytki archeologiczne z tamtych czasów. I tutaj tak dumnie to zabrzmiało na początku, dziedzictwo kultury, dobra narodowe i tak dalej, śmieci. Przepraszam, pokazujemy po prostu to, co nasi przodkowie najczęściej albo zgubili, albo porzucili, albo po prostu wyrzucili do śmieci. I tak sobie wyobraźmy, w muzeum najwięcej zawsze jest z tamtych czasów ceramiki. Czyli tak jak za 1000 lat ktoś po naszych czasach miałby butelki plastikowe. Czyli teraz zajrzyjmy do tego worka pełnego tajemnic i przejdźmy tym szlakiem. Czym są te śmieci? Przedmioty codziennego użytku. Proszę bardzo. Broń, biżuteria, dla każdego coś dobrego, przybory kuchenne, jak ktoś lubi gotować. Bardzo dużo przedmiotów, które są nieokreślone tak naprawdę. Nie wiemy, do czego do końca służyły. Pionki do gry, różnego rodzaju instrumenty muzyczne. To grzebienie, o to jest bardzo ciekawa kategoria. To wszystko, co nasi przodkowie używali na co dzień, co służyło im w tej ich codziennej egzystencji. W jaki sposób te przedmioty znalazły się u was? Skąd one się wzięły? No jeżeli chodzi o zabytki archeologiczne, to jak nazwa wskazuje, z badań archeologicznych, czyli skopania pod ziemią, ewentualnie w wodzie. przez całe dziesiątki lat kolejne pokolenia archeologów, muzealników dostarczały nam różnego rodzaju zabytki i dostarczają nadal. I tu sięgamy clue naszego spotkania, czyli tej opowieści, którą wy także lubicie, o tym, że muzeum to ludzie, ale ludzie, którzy bardzo często wykonują pracę, której nie zobaczymy wprost na wystawie głównej czy pięciu wystawach stałych, na które zapraszamy nieustannie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Oj tak, przyłączam się do tych zaproszeń. Więc zapraszamy. Można nas odwiedzać chociażby teraz, ale prace archeologiczne i ta ogromna wiedza historyczna, którą posiadacie, to jest ten potencjał, który bardzo mocno jest tutaj u was wykorzystywany, a to jest praca nieco schowana, bo dokładnie widzimy jej efekty poprzez te przedmioty, które widzimy chociażby na wystawę. No tak, jeżeli chodzi o tą pracę archeologiczną, tak. No my jesteśmy takim specyficznym muzeum, że jeszcze w swoich obowiązkach mamy prezentowanie historii Gniezna. Więc te przedmioty są, no nie jest to muzeum archeologiczne stricte, ale archeologiczno-historyczne, bo te późniejsze zabytki też gromadzimy. Tak szczerze mówiąc, to jesteśmy jednym wielkim magazynem, gdzie trzeba wszystko stale inwentaryzować, przekładać z półki na półkę, wystawiać rewersy wewnętrzne, zewnętrzne, dbać o obrót magazynowy i tak dalej, i tak dalej. To brzmi fascynująco. No, szczególnie jak się zajdzie w te półki i no, wdycha trochę kurzu. Zajmujecie się popularyzowaniem wiedzy o naszej najdawniejszej historii, także historii Gniezna. Świetnie, że pan o tym wspomniał, bo to jest nierozłączne. Zajrzyjmy teraz w głąb muzeum i gdyby pan zaproponował taką ścieżkę, od której możemy zacząć odwiedziny u was. Zaczynamy od sklepu. A, oczywiście. Trzeba bilety pobrać. Już byłam. Bo walczymy przecież o złotą patelnię, więc musimy mieć jak najwięcej wydanych biletów, bo frekwencja się liczy. Frekwencja. Zatem mamy już frekwencję. Byliśmy w sklepie. W sklepie bardzo dużo atrakcji poza biletami. I gdzie zmierzamy dalej? Czy na przykład wychodzimy na ten dziedziniec, który przed nami? Nie, idziemy na wystawę dolną. Wystawę zatytułowaną Początki Państwa Polskiego. To jest czwarta odsłona tej wystawy. Odkąd muzeum powstało, może nawet nie odkąd powstało, bo muzeum jako budynek oddany zostało do użytku w 1979 roku, a wystawa otwarta została w 1983 roku i wówczas była to jedna z najnowocześniejszych, najnowocześniejsza wystawa w Polsce. Była to wystawa w pełni audiowizualna, jak oczywiście na ówczesne czasy było to możliwe. Proszę sobie wyobrazić, że na wystawie było na przykład były na przykład 132 rzutniki karuzelowe sprowadzane z RFN-u. 132? 132. Nie jedna instytucja mogłaby pozazdrościć w Polsce. No w tamtych czasach to było naprawdę, no był to kolosalny skok w przyszłość. Zresztą samo liceum, jak zostało zbudowane, też było szkołą XXI wieku. Wyposażenie w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne było naprawdę zdumiewające, jak na owe czasy. Też w 90-tych latach ta szkoła uznawana była za nowoczesną, jeżeli chodzi o to wyposażenie. Tutaj zatrzymaliśmy się na wystawie. Co jeszcze? Zwiedzamy dalej? No, tak szybko się zatrzymaliśmy i już z niej wychodzimy. Tak, no rzeczywiście na tej wystawie prezentujemy to, co wiemy o początkach państwa polskiego, co możemy je pokazać z punktu widzenia właśnie archeologii. Takim największym zabytkiem, który tam jest, jest to rekonstrukcja wału grodowego, która została wykonana z oryginalnych fragmentów tego wału, wydobytych podczas badań archeologicznych. Proszę sobie wyobrazić, że taki wał miał wysokość, no, zgadnie pani? Jaką wysokość mógł mieć taki wał gnieźnieński? Nie mam pojęcia. Około 12 metrów, to jest 3-4-piętrowy budynek, czyli w zasadzie nawet trochę wyższy od naszego muzeum. Jest także wystawa czasowa i wystawy czasowe. Na bieżąco opowiadacie nam poprzez różne media o tej najdawniejszej historii Polski. Stworzyliście też interaktywne Muzeum Gniezna. Zapraszamy oczywiście tutaj, czy dzisiaj, czy każdego innego dnia do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Jesteśmy w Gnieźnie, ale na sam koniec opowiedzmy o ludziach, bo za tymi wszystkimi działaniami stoicie wy, czyli muzealnicy i muzealniczki. To bardzo ważna i ciężka praca. No, tak to jest. Rzeczywiście, ja tylko jeszcze pozwolę sobie zaprosić na jedną rzecz. Do naszych mediów społecznościowych, bo przecież nie wszyscy na co dzień mogą odwiedzać Gniezno. Muzealnicy i muzealniczki, czyli ludzie, no, mówi się, że każdą instytucję tworzą ludzie. Rzeczywiście jest to praca bardzo różnorodna w takim muzeum. Ja wiem, że w większości ludzi to się kojarzy tak naprawdę, że siedzimy, pilnujemy wystaw i koniec. To bardzo fajnie było w czasie pandemii, kiedy dzwonili od naszego organizatora z pytaniem, a co wy robicie w czasie tej pandemii, jak wszystko jest pozamykane. No my akurat żeśmy magazyny po raz kolejny sprzątali, no bo była przynajmniej ku temu możliwość, nikt nam, brzydko mówiąc, nie przeszkadzał. To znaczy, to nie znaczy oczywiście, że ci, którzy nas odwiedzają, nam przeszkadzają, no ale jak ich nie ma, to możemy też inne rzeczy robić. Zawsze sobie taki muzealnik znajdzie zajęcie. Jak nie na sali ekspozycyjnej, to w magazynie. Jak nie w magazynie, no to archeolog pójdzie kopać. Jak nie będzie kopać, no to wiadomo, wartownik będzie pilnował porządku, a księgowa będzie rozliczała faktury. Dokładnie tak. Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy za waszą pracę. Ja od wczoraj mam okazję obserwować to, co robicie. Też bardzo taki intensywny czas dla was w związku z obchodami, przeróżnymi wydarzeniami, które dzisiaj się odbywają w Gnieźnie. Zatem już nie zatrzymuję. Michał Bogacki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do Gniezna, a przy okazji do muzeum, albo do muzeum, a przy okazji do Gniezna. Tak brzmi lepiej. Dziękujemy bardzo też za gościnę. Jest to wspaniałe miejsce. Nic nie będę zdradzać, nie opowiem już o architekturze, ale ona też jest bardzo godna uwagi. O tak, jest piękna. A za chwilę ruszymy w teren. Yesterday, I'm just sitting here while you're doing time. I wonder right now what's going through your mind. I'm smoking cigarettes like the end of time. I remember yesterday like it was just yesterday. She got laid, he got time, she got kids, lost her mind. She got drink, she can't think, sloppy drunk. Baby cry, baby whine, baby tears from baby eyes. What was crashed for a real long time. Thinking about your face, drinking sunshine. I remember yesterday like it was just yesterday. I'm just sitting here while you're doing time. I wonder right now what's going through your mind. Smoking cigarettes like the end of time. I remember yesterday like it was just yesterday. She got raped, she got time, she got killed, lost her mind. She got drinks, she can't think. Sloppy drunk all the time. Baby cry, baby cry, baby tears from baby eyes. What went wrong in paradise? Nothing left but broken mind. She got raped, he got time, she got kids and lost her mind. She got drinks, she can't think. Sloppy drunk all the time. Yesterday i Kokorozi. Właśnie wczoraj odwiedziłam Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Bardzo byłam ciekawa, jak działa, co w nim się dzieje i natrafiłam na fantastyczne próby do pewnego spektaklu. Nie mogłam odmówić sobie i wam tej przyjemności i ze mną już bardzo silna reprezentacja Miejskiego Ośrodka Kultury. Marta Pacak, wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Nieźnie, niech to wybrzmi dumnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dominika Sochacka-Drzewiecka, szefowa promocji. Dzień dobry. Zaraz wszystko się wyjaśni, dlaczego promocja jest taka ważna przy okazji gnieźnieńskiego MOK-u. Oraz Marta Karalus-Kuszczak, która ma pod swoimi skrzydłami galerię, ale też wiele innych przedsięwzięć. Dzień dobry. Zatem roztaczając czar tych waszych działań, czar to jest takie słowo wytrych, bo za tym czarem stoi bardzo trudna praca. Opowiedzmy, co dzieje się w MOK-u. Przede wszystkim zaczynając od tej próby, bo byli tam seniorzy i seniorki. Oj, w MOK-u dzieje się dużo, dla każdego tak naprawdę. Seniorzy z naszego zespołu Niespokojnych Nóg właśnie przygotowują się do premiery musicalu Miłość po francusku, czyli niedługo premiera, już 12 maja. Ale my oferujemy dla każdego coś. W tej chwili mamy nowo zrewitalizowany budynek, także jest dostępny architektonicznie. Prowadzimy u nas prawie 60 sekcji. Mamy taniec na wózkach na przykład. Mamy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i dla młodzieży. Mamy zajęcia dla niemowlaków nawet. U nas seniorzy są też bardzo mile widziani i są praktycznie na wszystkich imprezach. Tak na stałe jest ich blisko 250 u nas, bo się spotykają dwa razy w tygodniu. Także ogrom działań, koncerty, spektakle. No i oczywiście imprezy plenerowe, o których dzisiaj pewnie najwięcej powiemy, no bo mamy taki szczególny rok. Oczywiście obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Wy też jako instytucja organizujecie i macie pod sobą bardzo dużo działań. Chociażby Jarmark Gnieźnieński. O jarmarku bardzo dużo opowiadał już Bartosz Bielecki, więc odsyłam do naszych podcastów i do tych rozmów, które zostały zarejestrowane i już można znaleźć w sieci, po prostu wyszukując hasło Trójka, ale zacznijmy od tych koncertów i tego, co przygotowujecie na bieżąco, bo to jest bardzo ważny i bardzo intensywny dla was rok. Tak, jest to bardzo ważny rok i właściwie zaczynamy od początku roku, od edukacji. Mocno edukujemy, staramy się do naszej Odlewni Królów zapraszać codziennie 2-3 grupy dzieci, młodzieży, seniorów także. No ale przed nami Królewski Festiwal Artystyczny i to taki najważniejszy czas, bo przede wszystkim Koronacja Królewska, czyli impreza, która zawsze gdzieś skupia jakieś 12 tysięcy osób, tak policzyliśmy. W tym roku mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. To jest od 18 do 20 lipca. Ale też wiele innych wydarzeń, jak na przykład Niemożliwe, czyli weekend dziecięcy, rękoczyny, weekend z rękodziełem. I staramy się robić to w takim duchu średniowiecznym, ale tak nieszablonowo i jednak w nawiązaniu do nowoczesności. Czy robicie też własnoręcznie Wojciacha? Wojciacha przyszły wraz z wami. Są to gnieźnieńskie ciastka? Nie robimy, ale to jest nasza inicjatywa. W 2016 roku ogłosiliśmy konkurs na Wojciacho, czyli taki produkt gnieźnieński, który można kupić w gnieźnieńskich cukierniach. My przekazujemy cukierniom recepturę i licencję i właśnie w okolicach tego kwietnia, gdzie są imieniny miasta, są sprzedawane w Gnieźnie. No, ciacho jest szczególne. Jest. Ma fakturę bardzo intrygującą. Tak, jest to ciastko kruche, francuskie. Uwaga, zaprezentuję. Jest bardzo słodkie. Niewiele można go zjeść, bo jest naprawdę słodkie. Jest z cukrem i z cynamonem. No jest to nasz taki produkt, gdzie faktycznie chwalimy się nim i jemy właściwie tylko w tym kwietniu. Tylko w kwietniu Wojciechę można je jeść przez cały rok? Można takie jeść, pyszne. Można. Ale na razie uważamy, że tak troszkę trzeba zatęsknić. Rozmawiamy o tym, co robicie w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Marta Karalus-Kuszczak to jest bardzo ważna osoba w tej instytucji. Masz pod sobą galerię. To nie jest łatwa praca, ponieważ sprowadzić tutaj artystów i artystki marzeń, tak. No to jest wyzwanie. Aktualnie trwa wystawa. Aktualnie trwa wystawa Dominiki Czerniak-Chojnackiej, młodej plakacistki, artystki związanej z niedaleką Słupcą, która, no właśnie, my pokazujemy jej wystawę plakatów. Plalala, taki zabawny tytuł, gra słów ze słowem plakat, trochę tak rozśpiewanie, w sposób taki rozśpiewany. Dominika, właśnie, już od dawna się znamy z Dominiką i cieszę się, że się zgodziła na to, żeby pokazać po prostu fantastyczne plakaty, które projektuje. Plakaty przeróżne, związane w dużej mierze z jej rodzinną Słupcą i z tamtejszym muzeum, ale też z wydarzeniami kulturalnymi, które dzieją się właśnie w tym jej rodzinnym miasteczku. To są też plakaty z różnych konkursów, ponieważ Dominika bardzo aktywnie bierze udział w różnych bienalach, przeglądach plakatów polskich, ogólnopolskich i zagranicznych i zdobywa wiele nagród. No jest po prostu kapitalną artystką, bardzo takie projektuje bardzo inteligentnie, bardzo też dynamicznie i plakaty są bardzo wesołe, kolorowe. Świadoma jest bardzo wszystkie, całego medium, jakim jest po prostu plakat. No śmiało można powiedzieć, że to jest spadkobierczyni no, polskiej szkoły plakatu, tutaj w ogóle bez dwóch zdań. Jakieś takie skojarzenia z młodożeńcem mogą być. Świadomie używa właśnie, to jest takie inteligentne projektowanie i inteligentny komunikat wizualny do nas z użyciem ilustracji i liternictwa własnego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo sympatyczna wystawa. Bardzo sympatyczna, ja potwierdzam. Wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. A jeżeli ktoś jeszcze nie odnalazł Dominiki Czerniak-Chojnackiej, to zapraszamy nie tylko do Gniezna, ale także można znaleźć ją w wielu książeczkach i książkach dla dzieci, bo tak, jest fantastyczną ilustratorką. Tak, oczywiście. Kominiarz Piekarz to jest taka książeczka, którą ona wydała z dwoma siostrami. W ogóle współpracuje z tym wydawnictwem. Z wieloma wspaniałymi wydawnictwami. Współpracuje z Egmontem, z Babarybą i wydaje cudowne książki i książeczki dla najmłodszych, prowadząc jeszcze do tego warsztaty. Też jest nietypowe, bo ona po prostu, no nie każdy artysta się dogaduje z najmłodszymi, a ona się fajnie dogaduje i też u nas będzie prowadzić warsztaty w ramach jakby programu do tej wystawy. Zapraszamy na wystawę plakaty, wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej, ale to nie wszystko, bo wchodząc do foyer Miejskiego Ośrodka Kultury zobaczymy także plakaty filmowe, takie, których już nie zobaczymy w wielu miejscach, ponieważ są to stare plakaty do polskich filmów z lat 80., 90., czasem nawet wcześniejszych. Fantastycznie przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądało projektowanie. Tak, dokładnie. To jest taka w ogóle dla nas ciekawy zasób i ciekawa kolekcja. Do nas trochę przez przypadek dotrafiły plakaty z wygaszonego kina Polonia, kina z Gniezna, które znajdowało się na ulicy Chrobrego. Pod koniec lat 80. duża właśnie góra plakatów, które cały czas porządkujemy i to są rzeczywiście plakaty z lat 50., 60., 80. do polskich i zagranicznych filmów. Niektóre z tych filmów są takie z dawnych czasów i z tak zwanych demoludów, więc w ogóle dla nas kuriozalne tytuły i jakby reżyserzy. Nie, trudno to nawet znaleźć w sieci informacje na ten temat, ale pozostały właśnie plakaty, które są bardzo intrygujące, są świetnie zaprojektowane i przede wszystkim świetne nazwiska stoją po prostu za tymi plakatami. Biorąc pod uwagę to, że masz pod sobą skrzydło MOKU, Miejskiego Ośrodka Kultury, tak, w którym odpowiadasz za sztukę, za to, co pojawia się na wystawach, zapraszamy oczywiście, żeby śledzić wasze działania, ale też mamy zaproszenie dla artystów i artystek. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy artystów i takich, którzy jeszcze studiują, młodych dopiero, którzy rozpoczynają swoją karierę, ale także i tych zupełnie z wielkim doświadczeniem na nasz open call. Marta już wspominała o jubileuszu, mówiliśmy o tym jubileuszu, to jest takie wydarzenie, które po prostu nam tutaj podpowiedziało. 25 na 2025 open call, zgłoście swoją pracę w tematyce. Czy sztuka współczesna po prostu ma coś do powiedzenia na temat tak odległej przeszłości, którą my się tu w Gnieźnie zajmujemy, czy która siłą rzeczy nas otacza, dotyczy, bo tu po prostu mamy tą historię. Ale czy artyści mają coś ciekawego powiedzieć i czy warto, czy to jest temat, który ich rusza? Oto jest pytanie, czy słyszy nas na przykład Bolesław Chromry albo Karol Radziszewski, bo wydają się idealnymi artystami, którzy by mogli wziąć udział w takim open callu. Tak, byłoby super. Dominika Sochacka-Drzewiecka. To trudne zadanie opowiedzieć o tylu wydarzeniach, które u was się dzieją? Myślę, że jest to pytanie takie bardzo skomplikowane. Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana ze względu na to przede wszystkim, że jeżeli chcemy dotrzeć jednocześnie do mieszkańców, ale także chcemy dotrzeć do turystów, bo nasza oferta nie jest kierowana tylko do tych naszych najbliższych mieszkańców miasta Gniezna, ale chcemy też docierać poprzez media społecznościowe, przez stronę internetową, poprzez takie działania w przestrzeni publicznej, także do turystów, dla których też działamy, głównie w tym okresie wakacyjnym. No to czy to jest trudne? Myślę, że nie, że jakby z jednej strony trzeba mieć jakiś pomysł na to, ale ze spokojem mam nadzieję, że docieramy do coraz większej publiczności, a dzięki temu możemy opowiedzieć o tym, co się tak naprawdę w Miejskim Ośrodku Kultury dzieje, a dzieje się sporo, bo tak jak wspominały dziewczyny, to nie jest tylko działalność taka codzienna i sekcyjna Miejskiego Ośrodka Kultury, to nie jest tylko galeria i to, co oferujemy w takiej przestrzeni sztuki, ale to są też takie działania właśnie eventowe, jednorazowe, w których chcemy angażować i animować społeczność, zarówno tą lokalną, jak i turystów. Ja zachęcam, żeby zaglądać do Gniezna i Miejskiego Ośrodka Kultury, także na waszą stronę internetową, której adres brzmi www.mok.gniezno.pl. A, świetnie. Warto sprawdzić, czy pamiętacie. Marta Pacak, Dominika Sochacka-Drzewiecka i Marta Karalus-Kuszczak. Zapraszajcie już razem do was. Bardzo dużo pracy u podstaw, ale też ciekawych inicjatyw, działań, że myślę, że nie jeden miejski ośrodek kultury mógłby popatrzeć sobie, co robicie, jako wzór działania dla wszystkich. Tak, zgadza się, bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość pracować w jednostce, która ma ponad 70 lat tradycji, a jednocześnie jest, mamy nadzieję, współczesna. Gdzie znajdziemy MOK? W samym centrum miasta, ulica Umieńskiego 11. Wspaniale, znamy już adres, to teraz zapytam. Wiecie, gdzie teraz pomkniemy? Do biblioteki. A nie? Nie. Pomkniemy tropem pewnej króliczycy. O, super. Ale teraz Barbara Wrońska. najlepiej czuję. W głowie mam wszystko źle, kto zrozumie wreszcie mnie. Wiem, że ty masz tak jak ja, miałam być ta dobra, miła. Już dorosła, jeszcze dziecko, widzę świat dziś na niebiesko. Jesteśmy tutaj w Gnieźnie na Dziedzińcu Muzeum Początków Państwa Polskiego. Mnóstwo gości, ciekawych tematów, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Gniezno słynie też z królików, a właściwie z rzeźb. Spacerując po mieście można odnaleźć na przykład królika żużlowca, żołnierza pruskiego, woja piastowskiego i to jest bardzo a propos naszego dzisiejszego spotkania, ale możemy odnaleźć też pewną króliczycę, więc teraz biegniemy. Jesteśmy w Gnieźnie przy Latarni na Wenei, w miejscu, które nazywane jest Wenecją. Potocznie właściwie. To jest jezioro Jelonek tak naprawdę, ale wszyscy tutaj nazywają to miejsce Wenecja bądź Weneja. To jest wyjątkowe miejsce, w którym działacie jako kolektyw, działacie muzycznie, organizujecie spotkania, ale gdybyśmy mieli zachęcić do przybycia tutaj osobiście, to tych powodów znaleźlibyśmy bardzo dużo. Jest tu niezwykle uroczo. Natura, kultura, wszystko razem się miesza. Wszystko razem się miesza, jest naturalnie. Widzimy jezioro otoczone zielenią, widzimy miejsce, gdzie można pojeździć na rolkach, gdzie można pojeździć na rowerach, widzimy ławeczki. Nie widzimy dokładnie, ale już niedługo, jak się zrobi cieplej, będziemy widzieć hamaczki. Widzimy mały pomnik królika, króliczycy. I to nas tutaj sprowadza. Otóż podchodzimy teraz do niezwykłego pomnika króliczycy. Króliki, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jest bardzo charakterystyczna sytuacja dla Gniezna. Króliki są w Gnieźnie. No właśnie, wydaje mi się, że to jest taka gra słów, ponieważ Gniezno to jest miasto królów. A mały król to królik. No więc w Gnieźnie można spotkać bardzo różne króliki. Można spotkać królika woja, królika powstańca, ale moje ulubione to są te króliki, które nawiązują do współczesności, które opowiadają historię współczesną Gniezna, czyli na przykład królik żużlowiec, królik degustator, królik skryba, no i króliczyca latarniara. I teraz dokładnie jesteśmy przed króliczycą. W Gnieźnie spotkamy bardzo wiele rzeźb królików, ale króliczyca jest tylko jedna. Króliczyca jest tylko jedna i ona właściwie jest bardzo młoda, ponieważ pojawiła się tutaj, to był taki prezent chyba od miasta dla wszystkich, bo pojawiła się u nas pod koniec ubiegłego roku w święta, było odsłonięcie jej. Króliczyca to jest taka wspólna nasza inicjatywa naszego stowarzyszenia Ośla Ławka z miastem, bo my zaproponowaliśmy taki szalony pomysł po prostu, żeby w Gnieźnie powstał pierwszy pomnik dziewczyny królika, czyli króliczycy. No i chcieliśmy też, żeby ona bardzo nawiązywała do tego, co tutaj się dzieje na Wenecji, czyli żeby była takim symbolem też osoby młodej, która ma słuchawki na swoich słuchach, bo tak to trzeba nazwać, to nie są uszy u królików, tylko to są słuchy, więc ona słucha jakiejś muzyki. Być może jest to miły ATZ z Gniezna, być może jest to Zippy Ogar z Gniezna. Albo Klawo. Albo Klawo, które będzie na otwarciu latarni na Wenei w tym roku. Ona ma też na sobie wrotki, ponieważ tutaj dużo ludzi jeździ na rolkach i na wrotkach. Chcieliśmy też, żeby nawiązywała do takich artystycznych, młodzieżowych zajęć, jak rysowanie, szkicowanie i malowanie. Duże zainteresowanie jest tym i takimi warsztatami u nas w latarni latem wśród młodzieży. Ma wyhaftowane serduszko na swoich piersiach, no bo po prostu ona kocha wszystko, co jest związane ze sztuką i kulturą. A w łapce dzierży latarnię. W łapce dzierży latarnię i to jest dla nas symbol jednocześnie i latarni na Wenei, czyli takiego plenerowego domu kultury, który tutaj prowadzimy z ludźmi z Gniezna, ale z drugiej strony ona też po prostu rozświetla Wenecję, ponieważ daje takie światło i to jest dla nas taki symbol, ponieważ jak ja byłam młoda, to było tak z 20 lat temu, to ta okolica tutaj, Wenecji, była uważana za taką niebezpieczną. Tu było ciemno, tu się nie chodziło, a przez te lata ta dzielnica tutaj zmieniła swoje oblicze i też została fajnie przystosowana do tego, żeby mieszkańcy mogli z tego skorzystać, więc dla nas to jest taki symbol takiego bezpieczeństwa, to jej światło, ta jej latarenka. Króliczyca ma wrotki, ma także słuchawki na słuchach. No to teraz powiedzmy, czego słucha najchętniej króliczyca? Króliczyca rzeczywiście wspiera tutaj i słucha zespoły gnieźnieńskie. Czasami na przykład słucha postpunkowego zespołu Père Lachaise, innym razem właśnie już wspomnianego miłego ATZ. Czasami Viviego z Gniezna też. Bardzo go też w jakimś sensie lubi, bo on często tutaj bywa w latarni. A po drugie grał króla, co prawda nie Chrobrego, ale króla Jagiełłę w Koronie Królów. Ale słucha też takiej muzyki bardzo różnej, takiej, która pojawia się u nas w latarni na Wenei, czyli myślę, że czasami słucha Wacława Zimpla, jak jest taka troszeczkę poważniejsza, ale innym razem lubi też Rezinę, innym razem słucha trochę punka, trochę metalu. No jej gust muzyczny jest naprawdę różnorodny, tak jak scena muzyczna w latarni na Wenei. Jeżeli ktoś by chciał zapytać króliczycę, czego słucha albo co poleca muzycznie, to gdzie ma się udać? Do latarni na Wenei. Jeżeli wysiądziemy, załóżmy z pociągu, z Poznania, to jak znaleźć latarnię na Wenei i króliczycę? Najlepiej przejść przez samo centrum, bo to jest jednak poważna rzecz, przejście przez to centrum. Udać się na ulicę Chrobrego z dworca, tam już będziemy widzieć piękną katedrę gnieźnieńską. Przez całą właściwie drogę do latarni i przy katedrze schodzimy sobie w lewo do jeziora. A z kim schodziliśmy? A z Alex Freiheit. Połowa duetu Siksa także za gości, ale w drugiej godzinie naszego spotkania. Króliczyca latarniara to jest postać, którą koniecznie trzeba poznać. Ciekawe, czy trafiłam w gust króliczycy. Dinasonic z nami i utwór Delight nieprzypadkowo, bo pojawił się także na jednym z koncertów w latarni na Wenei. A my za chwilę ruszymy do biblioteki i porozmawiamy o filmie. Dynasonic i D-Light. Dynasonic pojawił się na koncercie w Latarni na Wenei. O latarni porozmawiamy sobie za kilkanaście minut, a teraz z nami już Piotr Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gnieźnie, ale także jesteś dyrektorem festiwalu, który od lat już odbywa się w Gnieźnie, festiwalu filmów krótkometrażowych Ofeliada, ale także koordynatorem dyskusyjnych klubów filmowych. Łączysz te dwie pasje. Opowiedz, bo biblioteka, i od niej zacznijmy, to jest takie miejsce w Gnieźnie, które działa niezwykle prężnie i może, jeżeli ktoś ma taki stereotyp związany z bibliotekami, że tylko wypożycza się tam książki, to nic bardziej mylnego, przynajmniej w waszym przypadku. Oj, bardzo wiele jest w tym nieprawdy, ponieważ biblioteki się w całej Polsce zmieniają. Ten trend narodził się w Skandynawii, nazywa się trzecim miejscem. A polega to na tym, że w bibliotekach, biblioteki zmieniają się w tak zwane przestrzeń, która służy mieszkańcom do realizacji ich własnych zainteresowań, planów. Jest takim bratem, siostrą, która wprowadza je w wiele zagadnień, rozwija zainteresowania i ta wizja biblioteki coraz bardziej jest zaszczepiana w Polsce. Coraz więcej ośrodków, instytucji kupuje ten świetny pomysł i biblioteki się zmieniają. To już nie jest tylko miejsce na książki, ale jest też miejsce na ciekawe spotkanie, na ciekawy koncert nawet, na ciekawe zajęcia, warsztaty. No, zaczynamy się zmieniać jako biblioteki. I jesteście dokładnie taką biblioteką, która działa na bardzo wielu poziomach, ale też robicie bardzo wiele dla mieszkanek i mieszkańców Gniezna. Zajrzałam wczoraj na stronę biblioteki i pomyślałam sobie, że tak, że to jest takie miejsce, które można odwiedzać i myśleć o nim szerzej, jako o takim domu kultury. Kochamy w Terra Cultura domy kultury i szczególnie jeżeli dzieją się w nich rzeczy godne. Bardzo godny jest także festiwal filmów krótkometrażowych Ofeliada. Ten jak zwykle tradycyjnie jesienią. Kiedyś to był festiwal także filmów eksperymentalnych. Gościłam na Ofeliadzie i pamiętam, że to jest bardzo ciekawa selekcja filmów, które możemy zobaczyć. Teraz krótki metraż. Tak, no mam szczęście do ludzi w Gnieźnie. Świetnie rozwijamy wiele pomysłów w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, ale właśnie od już 18 lat, słuchaj, rozwijamy festiwal filmowy Ofeliada. Panie dzieju. No to już jest teraz pełnoletność, jak przystało na taki wiek. Bardzo szeroko rozkładamy skrzydła i miło jest tak mieć takie wrażenie, że listopad wielu twórcom filmowym w Polsce kojarzy się z Gnieznem. Tu chcą przyjeżdżać, pokazywać swoje filmy, często debiuty. Tutaj chcą rozmawiać o kinie i też publiczność gnieźnieńska, publiczność z całej nawet Wielkopolski kojarzy już Gniezno na filmowej mapie Polski. To jest dla nas bardzo miłe. I myślę, że nie tylko Gniezno, nie tylko okoliczne miasta, ale także cała Polska. Festiwal filmów krótkometrażowych Ofeliada w tym roku w jakich datach? No w tym roku 4-7 listopada, czyli to będzie właśnie ten pierwsza dekada listopada, tradycyjnie filmowa mapa Polski i Ofeliada. Żeby dołożyć sobie jeszcze pracy, jesteś koordynatorem dyskusyjnych klubów filmowych. Oczywiście zaglądajmy, bo to jest tutaj w Gnieźnie czasem jedyna okazja, żeby porozmawiać szeroko o kinie. Z nami już DJ Raf, który doprowadzi nas do godziny 14. Piotr Wiśniewski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gnieźnie. Zaglądajmy na Festiwal Filmów Krótkometrażowych Ofeliada, a także na przeróżne spotkania związane z filmem. Wszystko się zgadza? Dokładnie. To teraz zaprośmy wspólnie na drugą godzinę programu. Bardzo chętnie. Piotr Wiśniewski, Agnieszka Obszańska. Nie jestem tutaj sama, a słyszymy się po godzinie 14. Dziękuję. Yo solo siento una ilusión. No llores por mi ausencia, negra. Zapraszamy